iso pondo untus pasti kanggo muka iku lambe pe iso pondo untus pasti kanggo muka sing iku anu mana sing iki anu mana dur lambe kumis aduh kumis ngagali ti kumis. Bawa hidup kumis. Atas pipir kumis.